Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz kurban ve tekvalık. Tekvalık, müttaki olma. Müttaki olma, yani vikaye kökünden kaynaklanıyor, geliyor. Korunma anlamına geliyor. Günahtan korunmak gerekiyor. Kurbanın da kabul olması, namazın kabul olması da hep bunlar tekvala bağlı muhtemelen. Mevlam bir Kur'an-ı Kerim'inde Bismillah اُعِدَّتِ الْمُتَّقِينَ cennette tekvalar için hazırlandı. Tekvalık budur. Kurban ne zamandan başlamış yer dünyada, insanın tarihinde? Adem Aleyhisselam'ın zamanında kurban başladı muhteremler. Mevla buyuruyor bizlere Maide 27'de Bismillahirrahmanirrahim Vetlu aleyhim nebe Adem bil hakkı Vetlu aleyhim Mevla buyuruyor. Ütlü emri hazır bu. Oku anlamına geliyor. Emri hazır. Yani muhatap emir. Burada Mevlam tabi Resul-i Ekrem'e emrediyor. Habibim Muhammed'im onlara ümmetini oku. Neyi? Nebevni Adem'e bil hakkı. Adem Aleyhisselam'ın iki oğlunun kıssasını gerçek olarak anlat onlara. İz karreba kurbanen. İkisi bundan birer kurban takdim ettiler. Adem Aleyhisselam Hazretleri dünyada yaratıldı. Dünyada bir şey yemeden, içmeden cennete kaldırıldı. Eğer dünyada biraz bir şey içseydi, cennete yaşayamazdı. Gıdalar farklı çünkü böyle. Oradaki gıdalar farklı. Adem babamız cennette, Havva'mız yaratıldı, onun için orada yaratıldı. İkisi cennette yaşıyorlar. Bir erkek, biri kadın. İkisi cennette. Yani ucu ucu cennetin ama. Göklere yere sığmaz tabii cennet. Bir cennet. Eğer cennette onlar sürekli kalsalardı, iki kişi olurdu cennette sürekli. O muazzam cennetler anlamsız, boş, yani abes olurdu derler. Cennetler. Çünkü cennette ürün yok cennette. Evet, bir erkek, bir dişi. Ama cennette gerçi cinsel ilişki cennette var ama orada ürün yok cennette. Yani insan nesli ikiler orada sınır kalacaktı cennette. Bu tabi nedir? Mevlamızın tabi takdiriyle bu. Uyuşmuyor bu. Beraber dilemiş bunları. Her şeye bir sebep de lazım. Eğer Adem Aleyhisselam Hazretleri babamız, dedemiz yani hiç cennete yaşamasaydı, o zaman bizim genlerimizde, bilinçaltımızda cennetin özlemi olmazdı. Şimdi cennet deyince hemen ne aklımıza geliyor, hayalimize? Çok güzel bir şey geliyor. İnanmayanlar bile, ateistler bile güzel bir şey görünce başka kelime bulamıyorlar. Ne diyorlar? Cennet gibi diyorlar. İnanmıyor cennete aslında. Ateist kendisi, inkarcı kendisi. Fakat güzel bir şey görünce ona başka bir kelime bulamıyor. Tek kelime cennet. Simge bu, güzelliğin cenneti. Adem babamız cennete yaşatırlar. Cennette tabi zaman bilmiyor yok cennette. Ne kadar yaşarlar bilmiyor. Yalnız müfessirlere göre dünya yılı ile 1000 yıl orada kaldılar. Ama orada tabi yaşlanma yok cennette. Hep gençler böyle. Zinde, sıhhatı cennette. Hiçbir şey değişmeden dünyaya geldiler bunlar. Neye gelirler dünyaya? Tabi her şeyin öyle bir sebep veriyor muhteremler. Şeytan bir sebep olacak. Aldanacaklar. Dünyaya gelecekler. Gelirler dünyaya. Dünyaya geldikten sonra önce tabi birbirine ayrıldı bunlar. Ağlaştılar. Tevbe ettiler. Yıllarca. Mevlam kabul tevbelerini bir yere geldi bunlar. Müzdelife'de. Orada zaten Müzdelife izdilaf icitimi anlamına gelir. Bir araya gelme anlamına gelir. Orada bir yere geldiler. Dünya tabi bir araya gelince Mevlam ona verdiği bir meşru içerisinde evle eşlendiler. İlk olarak bunların doğumu oldu. Biri erkek, biri kızdı. Evvela Kabil doğdu ilk olarak, erkek olarak. Kabil doğdu. Bir de kız doğduğuna beraber. Havva anamız 20 defa doğum yaptı. Her doğumunda biri kız, biri erkek, çift. İkiz doğurdu. Yalnız son doğumunda tek doğurdu. Şit aleyhisselam o da peygamber olacak. Tek doğurdu. Tabi bunun hikmeti yine var. Şimdi ne oldu peki? Tabi insan üremesi için ne gerekiyor? Evlenmesi gerekiyor çocuklarının. Ama kardeş bunlar. Ana babalar bir. Öz kardeş bunlar. Ne olacak? İşte Mevlam onlara verdiği şer'i hükümde ki suf deniyor bunlara. Adem'e söylenen kitapta, suf'ta. Mevlam ona şu emir verdi. Kabil'e doğan kız, Habil'e doğan kız erkek denilecek. Yani Kabil, Habil'e doğan kız da, Habil de Kabil'e doğan kız da. Yani aynı karında beraber yatanlar, ikiz kardeşler, bir elimiz haram bunların böyle. Diğer erkekler bunlar. Tabii o gün koşulları ancak bunu gerektiriyor. Evlenmeleri şart üremesi için Allah'ın koyduğu kanun kural budur. Böyle Mevlam buyurdu. Şimdi Kabil ve Habil, iki kardeş bunlar, evlenme çağlara gelince dedi ki Adem babamız önce Kabil'e, bak Kabil, Mevlam böyle böyle bana emretti, inir bana su kitabında, sen de Habil doğan kızla evleneceksin. Habil de sen doğan kızla. Şimdi imtihan yeri dünya. Yani o günün koşullarına bile imtihansız olmuyor dünya hayatı. Neydi onda imtihanları da? Güzellik meselesi şimdi. Kabil'e doğan kız çok güzelmiş. Diğeri de güzel değilmiş şimdi. Şimdi Kabil baktı ki kendisine haber doğan adı İklima deniyor o gün işimde adı İklima. Baktı ki İklima çok güzel kız. Gayet güzel ama. Öbürü onun yanında çok şey kalıyor. Gösterisi kalıyor onun yanında kalıyor. İlk olarak yeryüzünde Kabil bu konu babasına karşı gelir şimdi. Baba, o benimle beraber doğdu, iz kardeşim, o benim hakkım dedi. Böyle ki Adem babamız, oğlum Kabil, bu konular akıllı olmaz. Bu Allah'ın emri böyle bu şekilde. Allah bunu böyle emrediyor. Bu sana haram. Edemezsin Allah. Kabul etmedi. Hayır baba bu senede kendin söylüyorsun buna. Allah'ın bir emri yoktur. Adem Aleyhisselam'ın şeriatında şu vardı. O halde dedi ikinize bile kurban. Çıkarın bakayım meydana. Kurban takdim edin bakayım ikinize. Kimin kurbanı kabul edilirse o haklı. Bir tepeye kurban konuyordu. Kurban konuyorduk tepeye. Gökten bir ateş gelirdi. Ama beyaz, nur gibi bir ateş gelirdi. Kimin kurbanına kabul edilirse o ateş onu yakardı ya da bir imha ederdi. Yok olurdu o kurban var böyle. Kabil tarım işte uğraşıyordu o zamanlar. Buğday yetiştirirdi. Onun konu böyle. Tarım işi uğraşırdı. Bu da ekerdi. Yani kurban deyince mutlaka hayvan şart değil onların şeriatında. Yani bir şeye takdim edecek Mevlamıza. Kâbe bir demet buğday sapı aldı. Ama nasıl buğday aldı? Hangi başakta asla buğdaylar daha verimsiz de, çelimsiz, göstericisiz de onları gözden çıkardı. Ve belirli tepeye götürdü. Ama şey geçiyor kalbinden de ama. Allah Celle ister kabul etmesin yani böyle. Ben o kızı kimseye ermem. Böyle. Ben her şeyi göz alırım. Yani haşa Allah'a karşı da bir şey yapmadı böyle. Saygı yapmadı Allah'a karşı da. Yani Allah ister kabul etmesin. Yani alacağım dedi. Habil de o da koyun bakıyordu. Koyun çapanını yapıyordu böylece. Yani iş bölümü yapmış babalar aralarında. Onda bir sürü koyunu vardı. O da gitti, en güzel bir koyununu aldı. Onu sırtına aldı, tepeye getirdi. Ya Rabbi ne olur, benim kurbanımı kabul eyle Allah'ım. Ben size hükmün razıyım diye. O da oraya bıraktı onları. Çekildi bunlar. Gökten beyaz bir ateş yani, bir beyaz bir nur gibi bir şey geldi. Habil'in koçu orada kayboldu gitti böyle. Onun kabul oldu. Mevlam buyuruyor, bunların biri kabul edildi. وَلَمْ يُتَكَبَّلْ مِنَ الْاَخَرِ Öbürünü kabul edilmedi. قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ Şimdi Habil'in kurbanına kabul olunca, yani o kız almaya o hak etti şimdi. Güzel kız almayı hak etti. Dedi ki, قَالَ Kabil لَاَقْتُلَنَّكَ Elbette ben seni öldürürüm dedi. İlk defa dünya insan tarihinde tehdit, ölümle tehdit böyle. Hem de bak, le'aktülenneke, başta bir lam var, sonunda şedde var. İki tane tehdit deniyor buna. Elbette, elbette ben seni öldürürüm dedi be. Dedi kendisine, eğer sen o kızı almaya kalkışırsan öldürürüm ben seni dedi. Kale ne dedi Habil? Etikumler müttakîn. Allah ancak dedi müttakîn kabul eder. İnne tekabül Allah men müttakîn. Ancak Allah dedi tekfaların kurbanını kabul eder dedi. Müttakîn kabul eder böylece. Yani demek ki kurbanın kabulü tekfalığa bağlı. Peki sonra ne oldu? Tabii kısaca bunu söyleyeyim inşallah. Tabii babası Adem Aleyhisselam olmaz dedi. Allah'ın peygamberdir. Allah emrini yürütmekte yükümlü orada. Görev de bu. Buna karşı çıktı. Bunun üzerine şöyle düşündük Kabil. Ben de bu abi öldürürsem dedi. O zaman dedi o kız bana düşer gelen dedi böyle. Kendi kendine böylece. Adem babamız da her yıl hacca giderdi. Her yıl hacca giderdi. Babasının hacca gitmesini bekledi. Adem Han hacca gittiği zaman orada olmayınca şimdi başladı Habil'e peşinden gizli gizli takip etmeye başladı. Fırsat kolunu öldürmek istiyor. Öldürmeyi kafasına koydu. Azmetti. Kesin karar verdi. Ama nasıl öldürecek bunu bilemiyor ama. İlk defa insan öldürecek. O zaman tabi silah yok. Kılıç ok da yok o zamanlar böyle. Taş dönemi, taş devri böyle. Bir şey yok ellerinde. Nasıl öldüreceğini bilemiyor ama. Bir de Habil daha kuvvetliymiş bundan. Yani pek yanaşamıyordu ona böyle. Şöyle bir mekireyle, hileyle öldürmek istiyor kendisini böyle bir şeyle. Şöyle dolaşırken baktı ki bir kişi, tanımadı bir insan. İblis, yani şeytanın başı, insan çektiğine girmiş. Eline bir kuş aldı o kimse, yani şeytan. Yine kuş aldı. Kuşu getirdi, kuşun başını taşın üstüne koydu. Bir taş aldı direline, onunla kuşun başını ezdi, öldürdü kuşu. Kabil bunu görünce, ah tamam ben de böyle yapayım dedi bu sefer. Yani öldürmeyi nasıl öldüreceğini bilemiyordu. Onu öğrendi oradan. Başladı Habil'i gözetlemeye. Bir gün rahmetli Habil, koyunlarını toplamış gölgede bir yere, öyle vaktinde. Başımı taşa koymuş, uyuyormuş böyle. Hem öyle bir büyük taş aldı Kabil. Yatarken karışı, o taşla başına vurdu, ezdi başını, parçaladı başını, onu da öldürdü muhtemelen. O da öldürdü kendisini. Nerede oldu bu olay? En kuvvetli orta şey Şam civarında olduğu. Hatta Şam'da Kırklar Mağarası var. Ebu Kubeş tarafında Kırklar Mağarası var. Orada bir kaya var. Hep su damlıyor kayadan böyle. Rivayete göre o kaya kalkmış, kabrin üzerine yıkmış yapmış, ölmek istemiş. Cebrail tutmuş kendisini, kaya ağlıyor. Hatta altına bir de bir kırık küp koymuş birisi orada, o kayanın altına. Arada böyle şıp, bayağı bir kaya böyle. Bir damla, akmıyor mı su böyle? Böyle arada bir şıp böyle, arada bir şey damlıyor böyle, altına şey koymuşlar. O da alıp işte içiyor mesela, başına sürüyorsun, şey yapıyorsun böyle, şifa niyetiyle oluyor. Bu şekilde bunu öldürdü bu. Tabii hemen orada karardı kendisi, babası geldi ağaçtan da, oradan kaçtı maçtı. Yani kızı tabii alamadı muhteremler, alamadı kızı. Şimdi ne oldu? Her doğumda ikiz doğurdu, bak sonda bir erkek doğurdu. Hava anamız, Şit aleyhisselam'a. Şimdi burada eşitlendi kız erkek, eşitlendi şimdi burada böylece. Eşitlendi. Bir de Hazreti İbrahim aleyhisselam'ın oğlunu kurban etmesi meselesi var bu da. Bunlar tabi bize bir ibrettir. Kur'an-ı Kerim'de geçtiği için, yani bir efsane hikaye değil, bir gerçektir bunlar. Hazreti İbrahim aleyhisselam Urfa'dan Halil Rahman'a, El Halil şehrine gidince, orada adamın ıssız yerler, insanı az, yani göçebe hayat yaşanıyor oralarda. İbrahim Aleyhisselam bir arada gurbette canı sıkıldı tabi. Düşün ne yapayım derken, Allah'a yalvardı İbrahim Aleyhisselam. Ya Rabbi, bana salih bir yavru ver dedi. Şimdi, bir insan hiçbir şeye karışmasa, Mevlam ona kendini verirse, imtihanı az oluyor muhtemelen efendim. Eğer bir insan bir şeyi ille isterse, dua ederse, bir de kaderle örtüşürse, böyle onu verir, ama imtihan daha büyük oluyor bu sefer. Yani kulum madem istedin, benim takdirime, zamanına razı olmadan beklemedin, imtihan ağır olur. Hazreti İbrahim Aleyhisselam iki oğlu oldu. İshak Aleyhisselam da oldu. Hiç istemeden oldu. Yaşlılığında oldu böyle. Onun imtihanı olmadı ondan haberle. İsmail Aleyhisselam istedi. Tabii önce daha kuşaktayken götürür Mekke'nin olduğu yere bıraktı. İsmail Aleyhisselam'ın tam böyle koşmayacak hale gelince Mevlam buyurdu. Ya İbrahim, şöyle bir adak adadı İbrahim Aleyhisselam o zamanlar. Allah'ım, sen bana biraz verirsen, en sevdiğim şeyi sana kurban edeceğim dedi bak. En sevdiğim neyse, onu sana da kurban edeceğim dedi. En sevdiğini. Mevlam rüyasından buyurdu bir gece, ya İbrahim, vadene getir, en sevdiğini kurban et bakalım. Düşünün sabahtan, ne var en sevdiği? Güzel danaları varmış böyle. Hepsini dağıtı fakirlere. Mevlam olmadı İbrahim, hayır. En sevdiğin onlar değil senin. İkincisi koyunları kes, koçları kes, en sevdiklerim ben. Güzelini kesti, olmadı. Ne yara benim sevdiğim, en sevdiğim, İsmail sen. En çok onu seviyorsun, İsmail seviyorsun böyle. Onu kurmaya bakalım sen bana. Tabii bir baba için, yani çok da sevdiği yavrusunu, ki insan ne kadar sevmese bile, yani bir evladına kadar asi, masi bir olsa, kötü bir olsa bile, yani bir baba eli gelir ama varamaz tabi buna böyle. Olur, insan öfkele, mefkele bir an belki bir şey yapmaya kalkışabilir. O anda sinirin hakim olmaz kişi. Ama normal bir durumda kimse yapamaz tabi kişi bunu tabi. İbrahim Aleyhisselam tabi Halil şehrinden Mekke'ye geldi. İsmail Aleyhisselam aldı. Tabii özetiyorum, kısa kesiyorum bunu da. Aldı, oğlunu aldı. Mina'ya gitti oradan işte hele. Kurban kesiyle oraya götürdüler burada. Ve oğluna söyledi orada. Oğlum, Allah bana böyle böyle emretti. Yani seni kestiğimi rüyamda gördün mü dersin? Ne dersin yavrum? Ey babacığım, hemen emrolun ki yaptı diye. İf'al ma tü'mer. İf'al ma tü'mer. Babacığım, ne emre olunmuşsan hem bunu yerine getir. İnşallah beni sabredici bulursun dedi. Felemma eslema ve tellevel dil cebin. Tabi özetleyelim hatta. Bak, felemma ne zaman ki eslema, ikisi de teslim oldu Allah'a emri, ikisi de. Eslema ve teslim, iki anlıyor. İki teslim oldular. İbrahim Aleyhisselam oğlunu kesmek üzere ilahi emre teslim oldu. İsmail Aleyhisselam da genç kuzu, o da kurban olmaya teslim oldu. Yani böyle ahma yok böyle şey böyle. Felemma eslema. Tam kesin bir teslimiyet böyle bak. Baba o böyle. Baba elini kesecek. İsmail Aleyhisselam daha genç yavru daha. O da tam teslim oldu. Ve tellevli cebin. Ve oğluna bağladı. Öyle dedi. Oğul dedi İsmail Aleyhisselam. Baba beni bağla dedi böyle. Neden oğlum bağlayayım seni? Baba belki can acısıyla tepindirirken elim ayağım sana vurabilir. O an işte elim ayağım bağla babaydı böyle. Bağladı ve onu şaka üzerine yatırdı böyle. Tam yandıyla hafif yüzü şeye doğru böyle, şu böyle yere doğru yan yatırdı böylece. Yani gözünü görmemesi bu şekilde. Ve bıçağı boynuna çekti muhtemelinde. Büyük bıçakmış çok. Buna çok bilemiş ama. Çok bilemiş. O kadar bilemiş artık bunu. O kadar bilemiş bunu. Yatırdı oğlunu oraya. Ve uzattı boynunu. Hiç ah demiyordu. Bir baba oğlunun boynuna bıçağı çekti böyle. Kuvveti çekti. Ama İsmail Aleyhisselam'ın oğlunun yani değil derisini verirse hiçbir çizgi yapmadı orada. O kadar basta çizmedi bile. Tekrar çekti, kesmeyince şu taşa vurdu bıçağı, taş ikiye bölündü, büyük bıçak. Ya bıçak, İbrahim Aleyhisselam, niye kesmiyorsun? Tabii her şeyde bir bilinç var muhtemelen tabii. Yani bize göre, yani cansız ayrım bize göre bu. Canlı cansız ayrımı böyle. Yoksa bizim aslımız cansız, bizim aslımız, otomobil bizim aslımız aslında. Bıçak konuştu. Ya İbrahim, sen kes diyorsun, Allah kesme diyor. Nasıl keseyim? Mevlam buyuruyor. Venna deynahu ya en ya İbrahim. Venna deynahu. O anta ver nida tekenesine. Bir ses geldi böylece. En yani şöyle ki, ya İbrahim, ey İbrahim, kad saddakta rüya. Rüyanı yerine getirdin, tamam. Rüyanı yerine getirdin böylece. Yani emri yerine getirdin böylece. Şimdi İbrahim Aleyhisselam bu iş tamamlanmadı. Yani kesin iş olmadı burada, kurban edilmedi burada. Ne var ki, ikisi teslim oldu Allah'ın emrine, boyun edildiler, tam teslim oldular. Bıçağı boynuna çekti, üç sene boynuna başına çekti, tam azmetti bunu ama kesilmiş olmadı. Mevlam buyurdu ki, tamam İbrahim yetti, yetti. Yani emir alındığın kad saddakte rüya, rüya halindeki emir oldu kendisine, sen bunu doğruladın, bunu sen yerine getirdin, görevini yaptın. Acaba neden oğlun Mevlam'a kestirmedi, kestirmedi? Tabi hikmetleri çok. Bunlara sayıyor müfessir, bunlara sayıyorlar muhtemelenler. Biri şu anlama geliyor. Gönlünden onun sevgisini kes de, Mevlam buyurdu, gönlüne başka sevgi sokma benden başka. Çünkü bir peygamber gönlünde ancak Allah sevgisi olacak böyle. Nasıl ki mesela şirk koşmak, ona buna tapınmak, bu da dışta en büyük günah, küfür, müşrik oluyor bunu yapan kişi. Demek ki gönülde sevgide bile Allah ortak istemiyor. Gönülde sevgide bile. Allah'ı seviyorum ama şuna seviyorum. Ben bunu istemiyor ben. Evet tabi sevilir, el şefkat edilir. Demek ki fazla bir sevgi, ne demek gönülde Allah sevgisine bir ortak olmuş oluyor böylece. Yani onun sevgisini kes gönlünden buyurdu. Yine hikmetleri çok da birini daha söyleyeyim. Eğer İbrahim Aleyhisselam'a Mevlam izin verseydi de onu kesseydi bir adet olurdu. Adet olurdu böylece. Bazı insanlar ne yapar? Sapıklar İbrahim Aleyhisselam'ı yapmış derlerden onu kesmeye kalkışırdı icabında böylece. Demek ki böyle bir şey yok. Hiçbir dinde. Olmanın için ben bunu vermedi. Şimdi gelelim inşallah biraz da kurban konusuna muhteremler. Demek ki Allah emredince Celle Celaluhu, bak, Allah emredince bir baba oğlunu bağlayıp yere yatırıyor, boynu bıçağı çekebiliyor. Bir yavru da ne yapıyor? Allah emrettiği için boynu uzatıyor. Yani nedir bu? Artık teslimiyetin zirvesi bu. Veya teslimiyetin zirvesi bu. Olmuş olabiliyor. Şimdi Mevlam tabiri de bize kurban emrediyor. Kurban nedir muhterem anlamı? Kurban, kurbiyet. Yakınlık kökünden geliyor, yakınlıktan. Yaklaşma. Yani Allah'ın rızasına yaklaşmak için Allah'ın işini kurban hayvan kesmek anlamına geliyor böylece. Yani Allah-u Teala'ya yaklaşmak rızası bu niyetiyle bakınız. Allah'a yaklaşmak niyetiyle. Yani eti için, kemiği için, ciğeri için, efendim ızgara yapmak için değil muhtemelen bakın böyle. Zevk için değil yani böylece. Önce amaç bu olacak böylece. Mevlam bize bu yine buyuruyor Hac suresi ayet 37'de. Leyne Allah luhumuha ve la dimauha. Len yenal Allah'a Allah Teala ulaşmaz, nail olmaz, kavuşmaz. Luhumuha. Luhum lahmın çoğulu. Lahm et demektir. O kesilen kurbanların eti Allah'a ulaşmaz. Et gitmez Allah Teala'ya. Ve la dimauha. Kanlara da gitmez. Dem, kan demektir. Dima da bunun çoğulu gene böyle. Kesilen hayvanların, kurbanların etleri kanla ulaşmıyor. Velak yenalühü tekva minküm. Anne sizin tekvalığınız Allah'a ulaştırır. Tekvalığınız ulaştırır. Tekvalık nerede? Kalpte. Peygamber'e sordular. Nedir tekvalık? Peygamber şöyle buyurdu. Ettekva hahuna üç sefer. Ettekva hahuna. Yani kalpte tekvalık. Nedir tekvalık? Allah korkusu Celle Celaluhu günahtan sakınmak muhtemelen. Allah korkusu ile. Yani kuldan çekinerek, karnın korkusu ile değil, kimse de görmese, bilmese bile Allah korkusu ile günahtan kaçınmak. Her günahtan kaçınmak. Sonra ibadetleri yapmak. Tekvabı gelir. Demek ki kurbanda da kulun tekvasına bağlı kurbanın kabul olması da ihlasına bağlı. Öyle kişi var, beş vakit namazını kılmaz. Belki cumadan cumaya gidiyor. O da genelde geç gider, farzlık hemen kaçar gider, camide duramaz, kaçar gider. Sonra ne yapacak bu kişi? Efendim işte kurban kesecek de, sucuk yaptıracak, şunu şunu yaptıracak, bunu bunu yaptıracak, iyi bir içecek bunlar bu şekilde. Sonra ne olacak? Mahşerde, Sırat Köprüsü'nde bize hemen sonra geçecek. Öyle yağma yok muhtemelen böyle. Böyle yağmur yok böyle şey. Sen belki namazını kılma efendim. Haramdan sakınma. Sadece düğünlere git. Her kötülüğü yap. Alnını secde görmesin. Ondan sonra keş bir koşu. Üzerine bir saate geç. Yok böyle yağmur yok muhtemelen. Ne gerekiyor? Mahşerde mizan var. Mizan, terazi var mahşerde. Terazi, dartı var mizan mahşerde. İtirafına sevap konuyor. Sonra günah konuyor. Sevap günah konuyor bu şekilde böylece. Evet, kurban da Allah için kesebilirse insan, onun tabi sevabı var. Etini verirse onun da tabi sevabı var ama mesela bir sabah namazının farzının sevabına 1000 kurban değmez. Yani insan 1000 tane deve kessin, 1000 tane deve kessin, 1000 tane devenin şeyine zaten bir bunun vacip oluyor, diğeri nafile olmuş oluyor. 1000 tane deve kes koy, bir iki kez sabah namazının farzını koy böyle. Hiç kalmayanlar mı? Tamam. Yani İslam'ın özünü sapıttırmayalım muhtemelen böyle şey. Öyle kolaya kaçmayalım kafamıza göre böyle şey. Hemen bir koş keseyim efendim. Bineyim sonra da geçeyim, uçup geçeyim. Böyle yağmur yok muhtemelen bu şey dediğimize böyle. Bunun için şimdi ne yapıyor bazıları? Duyuyor mesela, işte kurbanım çok güzel eti çıktı. Şu kadar et çıktı, bu et çıktı. Şöyle böyle lezzetli böylece. Ya sen bunu sorgulamasan sen bunu ya. Sen bunu sorgulama. Sen kendini sorgula bakayım. Tekfalı mı bakayım acaba? Ay o gün sabah namazını kıldın mı sen? Belki bayramıza gitmiştir ama acaba sabah namazını kıldın mı sen o günü? Ne muhtemelen böylece. Şimdi kurban kesmek nedir? Hükmü. Buna bakalım inşallah. El-udhiyyetü vacibetün inde bi hanifete. Tek yalnız İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre kurban kesmek vaciptir. Yani müşrikler arasında tek olarak ona göre vacip olmuş İmam-ı Azam'a göre. İnde ve inde Şafii Maliki sünnetün müekked ala külli hürrin. İmam Meyne göre, Ebu Yusuf İmam Muhammed'e göre, Şafii Maliki'ye göre nedir kurban kesmek? Sünnet-i müekked. Tabi sünneti küçümsemeyelim. Peygamberimiz kesti, kesin diye buyurdu. Ama demek ki yalnız bir tek İmam-ı Azam'a göre, tek ona göre vacip. Hanefi mezhebindeki diğer müşriklere göre bile sünnet-i müekkeddir. Kimlere? Alâ küllü hurrin. Önce hür olanlara, tabii şu anda elhamdülillah köle yok şu an derimizde, Müslümin bir de Müslümanlara vacip oluyor. Ebu Hanife'ye göre Müslümanlara vacip oluyor. Efendim işte herkes Müslüman, herkes Türk olabilir, Arap olabilir, hatta Mekke'li birisi olabilir, Müslüman ayrı muhtemelen. Böyle kişi var, haramı kabul etmiyor. Birden çıktı. Haramı kabul etmiyor. Canım bu zamanda diyor, faiz haram olur mu dedi mi? Gitti, din gitti muhtemelen. Allah haram kılıyor bunu. Bunun zamanı yok ki böyle. Mukimin, bir de mukim olanlara, bayramda, kurban kesme günlerinde, bir insan eğer seferi halde yolcu ise, ona da kurban vacip olmuyor. Sefir haldeyse, bayram günlerinde. Musir'in bir de tabi maddi olur durumunda müsait olması gerekiyor. Yani kurban kesmenin misabı vardır, burası olması gerekiyor. Fiyemil edha ve kurban günlerinde. Ne günde bunlar da? 3 günde kesiyor Hanefi'ne göre. Birinci günü yemin dahır denir. Yani kesme günü. İkinci, üçüncü günü bayramın güneşin batışına kadar. Üç o gündür. Şafii mezhebine göre dördüncü günü kesebiliyor güneşin batışına kadar. Bir insan kurban almış mesela. Kesecek bunu. Tabii üç gün de kesmesi gerekiyor buna. Kesemedi. Oluyor Allah korusun. Cihansı çıktı, haber geldi bir yerden. Hastası oldu, şu oldu, bu oldu. Hayvanı aldı ama burayı kesemedi. Kaldı. Ne yapacak? Bunu canlı olarak, sadaka olarak verir sonradan. Canlı olarak sadaka vermeden. Almamışsa, yani üzerine vacip olup almamışsa, sonra parasını verir. Ne zaman? Bahrem'in üşüğünü geçtikten sonra ama. Bir insan Bahrem günlerinde, efendim şey bir koyunu aldı, koş aldım da, bugün işin çıktı, gideceğim, kesemeyeceğim, bunu sadaka vereyim. Olmaz mı derim? Sadaka vermez bu şekilde. Parası da olmaz böyle. Yani cami yaptırsan olmaz. Bunun yeri ayrı, onun yeri ayrı. Hangi hayvanda kurban olur şimdi? Mevlam buyuruyor. Min behimeti enam. Behimeti enam. Ayet-i Kerime'ye geliyor şimdi. Behime dört ayaklı hayvan demektir. Behime. Dört ayaklı hayvan demektir. Ama mübhem deniyor. Mübhem. Belirsiz. Yani ister karada yaşayan, denizde yaşayan olsun, vahşi olsun, olsun böylece. Ne kadar dört ayaklı hayvan varsa hepsi bunların da behime deniyor. Bunun çoğulu behaim gelir. Arkadan el-en'am geliyor. Bu da bunun müfessiri. Müfessiri bunun. Açıklayıcısı yani böylece. En'am da nedir? Deve. Sığır, manda, koyun, keçiye de enam denir böyle. Evcil hayvanlardan böyle. Ancak ki bunlar oluyor böyle. Yani kurbanlık hayvanlar, evcil hayvanlardan, ehil hayvanlardan, deve, sığır, manda, koyun ve keçi. Bunlar oluyor böyle şey. Bir kimse eti yenen dört ayaklı vahşi bir hayvanı yavruyken tutsa, mesela geyik, eti yenir. Bu yavruyu tutsa, kişi bunu ehilleştirirse bu kurban olmuyor yine böylece. Yine kurban olmuyor. Ancak demek ki deve oluyor, sığır, manda, koyun kişi oluyor böylece. Bazıları adak falan diye mesela horoz falan keserler bazıları. İki ayaklı, tavuk, horoz, ördek, kaz, hindi. Bir insan bunları keserse, adak, madak diye keserse, bu tahremen mekruh, haram yakın mekruh. Meclisi adeti olduğu için muhtemelen. Bazı ne yapıyor? Bazıları da araba alıyor da, şöyle bir halkadan bir söz var halk arasında. Efendim, kan kanı korur. Yani birini duydum kendim, kulağım duydum muhtemelen. Baktım horoz almış, araba almış da ona kesecek. Ne yapacağım bunu? Öyle derler işte, kan kanı korur. Yani kan akarsa kaza olmaz. Yani böyle efsaneler böyle uydurma şeyler yapmak gerek muhtemelen. Demek ki tavuk, horoz, ördek, kaz indi bunlar. Kurban da olmaz, adak olmaz bunlar böylece. Bir de öyle arabaya temel hayvan kesilmez. Yani koyun da kesilmez arabaya. Kesilmez böylece. Allah için kesilir bunlar böylece. Temel de kesilmez. Birisinin karşılamak için de kesilmez. Eti yemez kesilse bile böylece. Allah olmadı eti bile yemez bunların. Bir de yaşları tabii bu hayvanların şimdi. Koyun keçi bir yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Buradaki yaş kameri aylara göre 355 gün. Kameri aylara göredir, birade değildir. Sığır manda 2 yaşını doldurması gerekiyor. 2 yaşını doldurması gerekiyor. Deve de 5 yaşını doldurması gerekiyor. 5 yaşına. Yani buradaki yaş kameri aylara göre yani yıl 355 gündür kameri aylarda. Yalnız bir de koyuna özel, keçi değil ama. Eğer koyun iri yapılı olsa, gösterişli olsa, alt ayını geçmişse o da kurban olabiliyor böyle. Ama keçi olmuyor gene. Keçi yaşlanması şart keçinin de. Bir de kurbanlık hayvanların da sağlam olması gerekiyor. Neye benzer bu? Hediye göndermeye benzer. Bir insan şöyle sevdiği, saydığı bir kimseye ya da mesela yüzde bir bürokrat, işte vali mali mesela bir şey böylece, kişinin bahçesi var, bağı var, şusu busu var, mesela meyve zamanı meyve gönderecek, hediye gönderecek. Ne yapar? Kişi bunu seçer muhteremler. Yani sıradan bir insana hediye gönderecekse hemen sıradan toplar gönderir. Sıradan böylece. Ama hediye göndereceği kimse üst düzeyde saygın bir kişi ne yapar? O zaman seçer meyveyi. Daha iyisini seçer muhteremler. Kurban nedir? Bu da Allah-u Teala'ya manen bir hediye anlamına geliyor böyle. Geliyor. Bu için kurbanın da biraz tabii gösterişli bir olması gerekiyor. Sakın olmaması gerekiyor. Başta tabii göz. Gözün biri kör olsa, ikisi kör olsa bu olmuyor. Hatta gözün biri sağlam olup da diğer gözü %60'dan fazla sakatsa, görmüyorsa yine olmaz. Yani bir gözü sağlam. Diğer gözü %50 görüyorsa bu olabiliyor böyle. Bu nasıl anlaşılacak mesela? Tabii eskiden tabii böyle göz otu yok bundan böyle şey. İşte kural koymuşlar. Önce hayvanın sakat gözü bağlanacak. Sakat gözü bağlanacak. Hayvan aç bırakılacak, bağlanacak böyle. Bir yere dikilecek hayvan oraya böyle. Ne yapıyor? Sahibi onun şeyde otu olacak, karşıdan gösterecek böyle. Yavaş yavaş gelecek. Hayvan ne zaman otu gördü sağlam gözüyle orasını belleyecek. Hayvan durduğu yer belli, bunun durduğu yer bellice. Orasını ölçecek. Tabi işte metre yoktu. Adımla. Adım ama küçük büyük olay olamaz böyle. İkiyenin arkasına bağladığım insan hep adım anahtar böylece. Öyle kural vardır bu adımla da böyle. İkiyenin arkasına bağlar, adım atar, sayar. Bu hayvan bu sağlam gözüyle kaç adımdan kaç otu gördü? Diyelim ki 20 adımda gördü sağlam gözüyle. Şimdi ne yapar? Sağlam gözünü bağlar, o sakat gözünü açık bırakır şimdi böyle. Hayvanı aynı yere diker gene, gene 20 metre başlar, şimdi gösterene başlar. Tabii göremedi. Yavaş yavaş yavaş yavaş yaklaşır. Eğer 12-13 metreden görürse, demek ki %10 metre yarısı olmuş, %50 olmuş oluyor. Demek ki %50'den fazla görüyor hayvanın. O zaman bu kurban oluyor muhtemelen bu şekilde böyle. Canım bununla kim uğraşır be? Kim uğraşır bununla? Evet, kim uğraşır? Öyle aklına, aklına gelebilir muhtemelen ama kurban ibadet. İbadet. Bir insan kurbanla meşru olurken ibadet olduğu için her uğraşımına sevap alıyor ama. Hayvan bakmaya gidiyor, sevap alıyor muhtemelen böyle. Gelirken sevap alıyor. Ona su verir, yem verir, bakar, sıvazlar, taşlar, temizler, şunları. Hepsi bunun sevabı var. Yani bir de İslam'da hepsinin yan sevapları var. Nasıl namazda, camiye giderken evden çıkıyor insan, niyeti direkt namazı cami etmekse hemen sevap başlamıştır. Dönecekler böylece. Yan sevaplar bunlar böylece. Sonra ayağın topal olmaması gerekiyor. Nasıl topal olmaması gerekiyor? Ayağını hiç yere basamaz eğer bir ayağına. Abi bas ya abi sektiriyor ama ayağına basabiliyor. Bu olur gene böylece. Olabilir bu. Hiç basamazsa bir ayağını o zaman bu da olmaz yani tabii. Bir de hayvan çok zayıfsa artık derler bir deri bir kemik böyle bir tabir vardır. Hayvan çok zayıf ki bu da olmaz. Kulağı kurun da yarısından çoğu kesikse, hatta üçte bir bazı şeye göre ama en kesini bu, kulağı mesela yarıdan çok kesikse, daha çok kuru değil de kulak daha çok kesiliyor. Genelde kulak işaret yaparlar kulaklarında, delerler, bir hafif kerterler, bu zarar vermiyor. Dişleri, eğer yarıdan çoğu dişi dökülmüşse, yem rahat yemiyorsa, Bu da olmaz. Bir de boynuzu kökten kırılsa, yani beyne zarar verdiği için, ama boynuzu yukarıdan kırıldı, yarısı falan kırıldı, bu zarar vermez boynuzu. Ya da doğuştan hiç boynuzu olmasa bu da zarar vermez. Yani bir hayvanın doğuştan boynuzu yoksa kurban olur böyle. Eğer kökten kırılıp da beyne zarar veriyorsa o da kurban olmaz. Peki bir insan kurbanlık hayvan aldı. Kişiyi ortak aldılar mesela, aldılar. Hayvan sağlamdı. Sonradan sakatlandı. Ne yapacak şimdi? Eğer üzerine kurban vacip değilken aldı. Yani buna fakir deniyor şeriatta şimdi böyle. Üzerine kurban vacip değil, fakir ama kurban alacak kadar bir parası var. Fazla parası yok. Aldı bunu. Bunu kesmesi gerekiyor gene, sakat olsa. Çünkü bu adak yerine geçiyor, onu kesmesi gerekiyor böyle. Ne kadar sakat onu kesmesi gerekiyor böyle. Ama zenginse, o yine başını alması gerekiyor, onu kesemez. Bir de orta kesim var. Koç, koyun yani keşi ne kadar iri olsa, yani dana gibi olsa, parası da yüksek olsa, değeri yüksek de olsa ancak tek kişi bunu kesebiliyor. Ortak kabul etmiyor bu. Diğerleri, sığır, manda, deve, birden yediye kadar. Sayı tek olabilir, çift olabilir, fark etmiyor böyle. Bu olabiliyor, ortak olabiliyor. Yalnız ortak kesmede biraz dikkat etme gereken hususlar var muhtemelen kesmede. Ortak hepsinde Müslüm olması şart. Müslüm ortakların hepsi de böyle. Öyle kimse var Allah korusun. Dini imana söven insan var böyle. Allah korusun. Ağzı böyle. Hemen dini imana söveme, bir şey yapma. Bu mürtet ol İslam dinine çıkmış ol. Böyle. Sonra her birisinin de niyeti kurban kesmek olacak. Yani Allah için kesmek niyeti olacak. Bu niyet olacak böylece. Yani biliyorsun ki evet komşundur, akrabandır, arkadaşındır, şudur budur ama dinde duyarsızdır. Yani farzı yapmıyor zaten kişi. Yani vacip onun bir işi yok. Ama kurbanda belalık gireyim böyle diyor. Bolca eteyim. İşte şunu bunu yaptı hem kasaba yaptı hem böyle diyor. İnsan bunu fark eder. Yani ortakların birisi, tek biri böyle. Yani altısı sağlam ama biri böyle çürük. Ya inancı çürük ya da niyeti et aslında. Bu kişi ortaya girerse hayvan tek can olduğu için hiçbir kurban olmuyor muhtemelen. Bir de kestikten sonra bunu mutlaka dartı ile bölüşme gerekiyor muhtemelen böyle. Kara pazarı olmaz. Yine ortakların her birinin de hem para hissede aynı eşit olması gerekiyor. Bazen şu işi kulağıma geliyor, duyuyorum bazen. Mesela diyor ki biri durumu daha iyi. Evde çoğu kalabalık, eti seviyor mesela. Hayvan alacaklar. Dört kişi hayvan alacaklar mesela. Diyor ki yarısı benim bu diyor. Mesela derim ki 10.000 lira, 5.000 lira vereceğim ben, bunun yarısı benim, yarısı sizin olsun böyle diyor. Tamam. Olmaz. Olmaz derler. Hissi ortak olacak. Eşit olacak. Eşit olacak böyle. Para eşit olacak böylece. Peki bu kişi ne yapabilir? Eğer yaraya girmek istiyorsa, karşı üçse iki kişi daha ilave eder mi evinden? Mesela eşini, çocuğunu ortaya edebilir bunlar muhtemelen. Edebilir. Böyle annesini, babasını, eşini ortak etmeden sırf et olarak yarısı benim derse, yarısı olsun derse, kibinki olmaz böyle. Yani parada ortak olacak. Efendim işte birinin parası yetişmiyor. Sen 100 eksi, ben 100 lira fazla vereyim. Olmaz muhtemelen böyle. Para eşit olacak. Et eşit olacaklar. Baba oğul bile olsa, eğer kazan ayrı ise, ev ayrı ise, bu da bu dağıtılması gerekiyor muhtemelen. Ölüye kurban kesilir mi? Bir kimse ağır hasta, bahrem yaklaşıyor mesela, artık ümidi yok. Vasiyet etse, para bıraksa, işte bu parayla benim için kurban kesin dese, para bıraksa, bunun vasiyeti üzere, vasiyet üzerine ne yapılır? Bunun adına kurban kesilir. Kesilir ama etini kimse yemez ama, çoluk çocuğu yemez. Zengin de verilmez, ancak bu fakire verilir. Yani bir kimse ölmeden önce vasiyet etse, para da bıraksa, para da bıraksa iki şart bak. Ölmeden önce kendi vasiyet etse, para da bıraksa, kurban kesilir, kurban kesilir. Ama bu kesilen kurban ne yapı onun adına ancak fakire sadaka olarak verilir böyle. Bunun dışında böyle bir vasiyeti yok. Para bırakmamış. Bunun yakın varisleri, işte babamız, dedemize mesela, annemize de onu ortak edelim, keselim derlerse, eti serbesttir böylece. Eti kendi kurban eti gibidir. Yani kendi yiyebilir, isim verebilir bunlara böylece. Bir de vekil etme. Vekil etme. En efdali, yani üstünün güzeli, insanın kendisini kesmesidir. Yani ibadet olduğu için ibadet kendisi yapmak daha efdaldir. Ancak mali ibadetlerde vekalet caiz olduğu için vekil edebilir. Yani kendi kesemiyor, güvenemiyorsa vekil edebilir. Ama vekilin de Müslüman olması gerekiyor muhtemelen. Bir de besmeleyi terk etmemesi gerekiyor kasta. Bir de ince mesele var. Vekil olan kimse kurbanı keserken, baş kurbanı keserken kalbinin niyeti onun adına olacak. Haç da bunu göbelece. Bir kimse vekil hacca gittiği zamanlar her rükunda yani her değişik ibadetinde, yani tavafta, Müzdelife'de, Mina'da, sahide ihram giyerken ne yapacak vekil hac, vekil giden kimse kim adına gitmişse o niyet edecek böylece. İhram giyerken niyetim ya Rabbi filan adına ihram giymeye. Telbiye onun adına getirecek böyle. Tavaf edecek, niyetim ya Rabbi filan adına tavaf etmeye. Şeyhan taşıyacak, ne diyecek? Ya Rabbi filan adına taşıyorum bunu böylece. Eğer vekil giden bir kimse vekil adına niyet etmez de kendi adına niyet ederse o zaman boşlu oluyor, hac onun olmuş oluyor, aldık ödemesi gerekiyor muhtemelen. Kurban kesen kimse ne yapacak? Keserken de kendi adına değil böyle, yani vekaleten kestiğini kalbine geçecek olmasa böyle. Bir de tabii kurbanı keserken eziyet yapmamak hayvana, bıçağın kesir olması, bir de hayvanlarda bir sezgi vardı hayvanlar. İçgüdü deniyor bunlar hayvanlara. İçgüdün gerçeği bilinmiyor ne olduğu. Yani bilim bunu bulamıyor ne olduğunu da içgüdü bir şey yapıyor böylece. Hayvanlar bir sezgi var hayvanlarda. Hayvanlar genelde kurban olacağını sezer hayvanlar. Bu için hayvanın yanında bıçağı falan götürmemek gerekiyor. Bir de hayvan keçeği zamanlar bazen gürültü yapıyor bazıları. Topluyor kadınlar, man topluyor onlar. Allah'a tekbirle bağırma, şarvan, şunlar bunları yapma böylece. Hayvan bunu seziyor, yapma falan böyle. Böyle sakin sakin, bağırma hiç gerek yok bunlara böylece. İçinden getirirsen böylece. İçinden yavaşça bunlara böyle. Hayvanı böyle yavaş yavaş sıvı ederek, severek, son olarak tabii su göstererek hayvanı, yem göstererek, hayvanı şey kalmadı derken. Hayvana bir fazla kalba ürkütmedi hayvanı. Bir de bir hayvanı keserken bunu başlarına görmemesi gerekiyor muhtemelen. Hayvan bunu seziyor bunları muhtemelen. Hayvan bunları seziyor bunları, hayvanlar. Yani çok böyle develer, peygamber şikayeti geldiler. Develer muhtemelen, peygamber zansı geldiler. Dere geldiler, şikayeti geldiler bunlara böylece. Hatta biri devesini bağlamış da bıçağını biliyormuş. Onu peygamber bunu gördü. Ne yapıyorsun sen böyle? Erdi mi daha? Ne yapıyorsun sen böyle? İki sene bunu öldürüyorsun muhtemelen. Yani deve görür. Hele deve ağlardı muhtemelen. Deve gözü yaş akar böyle şey böyle. Deve ayakta kesilir develer. Sünnet olan budur deve ayakta kesilir böyle. Devenin ön ayağın biri dişten bükülür, bağlanır. Bu kadar böyle. Hatta çölde mesela deve sahibi ihtiyacı var, hayvanı devi bırakacak. Bağcı bir şey bulamadı, ağır bir şey bulamadı çölde ne yapar? Hemen devenin bir ayağını, ön ayağının birini böyle ortam dişten büker, bağlar. Oluyor bağlar böylece. Deve hiç kımıldayamaz. O kalır onun böyle. O kalır böylece. Deve böyle kesilir böyle. Ön ayağı bağlanır, ayakta bir de nahir deniyor. Zebh, sığırda, keçide, koyunda. Onlara nahir deniyor ki benhar geliyor Kefse suresinde. Benhar, göğüsten böyle. Devenin boyun kısmı eti çok geniştir böyle. Orada kesilmez böyle, kesilmez. Develer göğüste en yakın gene kesilir böylece. Diğer hayvanlar, sığır, keçi, manda, koyun bunlar da üstten kesilir böyle. O anı kesilir. Bu şekilde. Üstten kesilir. Tabi hayvan sol tarafa yatırılır, kübreye çevrilir. Kesen kimse sağ eline bıçağı alır. Besmele tekbir. Bismillahi Allahu Ekber. Yani Bismillah demek biraz tehlikeli muhteremler. Çünkü bazıları buradaki hay çıkarmıyor bazı. Hey vardı öyle. Bismillah mesela der. Bu zikir olmaz böyle şey. Bismillahi demek daha iyi olur. Kesin. Hey çıksın orada böyle. Bismillahi Allahu Ekber böyle şey. Der bunu kişi. Bıçağı tabi çalacak. Dört damar denir. Nefes borusu, yeme borusu, iki de şah damarı vardır. Evdaş denir, damarlar vardır. Bu dördü kesilme bekler biraz. Hayvan can çekişsin biraz. Hayvan can çekişsin. Kişi ona bakacak can çekişirken. Buna bir ibret de vardır. Yani o günahsız bir hayvan, masum bir hayvan kolay kolay can veremiyor muhtemelen. Gerçekten çok zor mu can vermiyor. Kolay diye böyle şey. O masum bir günahsız hayvan nasıl çırpınıyor? Bunun için koyunun keşinin ön ayağı bir bırakılır böyle. Tepinirken biraz canını hafifletir böyle şey. Tabi sığırla mandaların dört ayağı bağlandır. Dişi sakatlayacağı için. Ama koyun keşinin bir ayağı ön ayağı bırakılır, üç ayağı bağlanır, hayvan yatırılır. Hayvan tepimi başlar tabi. Yani orada bakma gerekiyor buna da. Yani ölümü hatırlama gerekiyor orada da. Tabi kurban konusu çok daha geniş kapsamlı muhteremler. Bir saat bu kadar sığabiliyor, ancak bu şekilde sığabiliyor. Allah inşallah tekrar yaşama nasip etsin muhteremler. Ki ancak tekrar mevlamı kabul ediyor. İlahi Teala Fatiha.